ادب تیرا خود لے ستا اخلاق مبارک داس عجیب فقهقها لهم ندی خندلی انسان جو قیمتی شچی طرح کو جہان حبیبت سبحان حبیبت سبحان بو حسن او جمال عالم نقل رخان حبیبت سبحان حبیبت سبحان حبیبت سبحان حبیبت سبحان حبیبت کمال دی عالم ناکل روخان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان دی واحد لا شریک دی امام الانبیاء و سید مرسلین راغ لئی آخر خوی لطول اولینا بخت وردی ها غصوب چی چامن لئی دستادینا بخت وردی ها غصوب چی چامن لئی دستادینا پیدا دستالی روی دیم حبیبات سبحان پیدا دستالی روی دیم داز مکہ اسمان حبیبات سبحان حبیبات سبحان پو حسن او جمال دی عالم ناکل روخان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان دی رب العالمین لو یا درگاہ کی قوم سوالا چی رحم وکل خدای تہر وقت زمان بحالا ہم وکل مغفرت زمو خطا دی دیر افعالا ہم وکل مغفرت سنت و عمل کری ہر زمان حبیبات سبحان حبیبات سبحان شاہ حسین صاحب سنت و عمل کری ہر زمان حبیبات سبحان حبیبات سبحان بو حسن او جمال دی عالم ناکل روخان حبیبات سبحان حبیبات سبحان بو حسن او جمال دی عالم ناکل روخان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان حبیبات سبحان